Liberté na mwasi, zali dangereux. Mawa Boka. Oh botika ngai na lela chérie na kayo. Oya kola na ngai banda bo mwana afulu ngai. Akei mboka na yebite na komi kovelela lokola nyama. Na zamba oh, moto andima ngai te oh. Azongeli muyubi ya kitu mangala roba nini ye. Sonye pai susi e pai yo. Nakosuka wapi ye. Nakosuka wapi kufa ya moto e komi nasuka. Ako miko sala makambo nakona silika. Ako bima tombo ako zonga kaona kutia masala. Kilo ya mzoto wapi yo mama ya bana na kati ya kutu. Na libali bazanga personalite, bra dessus, moi si ya singe liberté, passi. Et mami Pantou, élégance, charme pour na ba mama, na Ivry sur scène, Baboka, Dande et Kousevi, santé pépélé. Liberté, liberté, aé. Yeah. Que bana liberté. Otikeli mwasi omi pesi pasi. Otikeli mwasi omi tubi nzube. Liberté, liberté, aé. Que bana liberté. Otikeli mwasi omi pesi pasi. Otikeli mwasi omi tubi nzube. Nazali kubanga mingi mama. Kamo ya kopesa liberté na mwasi mboka ebezi. Maladi ekomi mingi. Bangi sandoto na bangisa yanga. Kebi sandoto na kebisa Jean Kachala. Liberté, liberté, aé. Keba na liberté. Otike ni mwasi omi pesi pasi. Mama. Otike ni mwasi omi tubi nzube. Kati katala inga na kobanga. Nako bangao Jean-Marie Nzati José Ngongoe. Nako bangao Teke Kankonge Lilo Miangoe. Nako bangao Maluze Ibeno Fayate. Nako bangao Liberté, liberté, ae. Na mwasi attention. Liberté, liberté, ae. Keba na liberté. Otikeli mwasi omi pesi pasi. Otikeli mwasi omi tubi nzu. Anukware, my sister-in-law from Ghana. Take your time, baby. yebite.